Fums. Vøvete. Seo. Pøgif. Kvi. Å. Tiu, ente, tiu, rins, krmü. Rakete, bibi. Rumpf, tilf, to. Tiu, ente, tiu, rins, krmü. Tiu, ente, tiu, rins, krmü. Rakete, bibi. Rakete, bici. Fums. Fums, bote, tse, u, u, zete, bibi. Fums. Rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, rakete, bøve. Fums bøvere. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvere te. Fums bøvertet se upe gif. Kvie. Rakke. Rakke. Rakke. Rinse. Rinse. Rakke. Rinse. Rinse. Rinse. Rinse. Bibe. F. Bøve. Fums bøvere. Fums bøve. Bøvebøpe. Fums bøvere bøpe. Fums bøvere te bøpe. Fums bøvere te se bøpe. Fums bøvere te se u bøpe. Fums bøvere te se u bøpe. Fums bøvere te se u pøgif. Fums bøvere te se u pøgif. Kvie. Ra. Kette, rinse, kette, ra. Kette, rinse, kette, rinse, kette, bibe. Fums bøve te tse u pøgif. Fums bøve te tse u pøgif. Kvie. Kvie. Kvie. Kvie. Det dessen n rrr. Piff tilf to. Det dessen n rrr. N rrr. I. M. P. Pff. Pifte. Piff til. Piff til. Piff til. To. Det dessen. Rrrr. I. Piff til. To. Til. Juka. Fums. Bøve te tse u. Pøgif. Kvie. Det dessen. Rrrr. I. Piff til. To. Til. Juka. Rinsekøtte, bibi, inskermu. Tiu, ense, tiu, rinskermu. Rakkete, bibi. Rakkete, bibi. Rinsekøtte, bibi. Ense. Rinsekøtte, bibi. Inskermu. Rinsekøtte, bibi, inskermu. Rinsekøtte, bibi, inskermu. Tiu. Rinsekøtte, bibi, inskermu. Tiu. Ente. Rinsekøtte, bibi, inskermu. Tiu. Ente. Tiu. Rinskermu. Rakkete, bibi. Rumpf tilf to. Tiu. Ente. Tiu. Rinskermu. Tiu. Ente. Tiu. Rinskermu. Bitsi. Fems. Bøve te tse u. Pøgif. Kvie. Die dessen rrr, piff Tilfto. Til. Juka. Rinsikette babyns rkmü. Tsiu, ense tsiu, rinskrmü. Rakete baby. Rumpf, tilfto. Rumpf. Rumpfte. Rumpfte. Rumpf, Rumpf, Rumpf, Rumpf, Rumpf, Rumpf, Rakete baby. Rakete baby. Rakete BC. Fems. PVTCU. Pögif. Kvie. Dessen nr piff tilf to til juka rinsekette babyns krmu tio ense tio rins krmu rakette baby rumpf tilf to rumpf rumpf te Rumpfte. Rumpftifto. Rumpftifto. Ziu. Rumpftifto. Ziu. Enze. Rumpftifto. Ziu. Enze. Ziu. Skrumü. Rumpftifto. Ziu. Enze. Ziu. Skrumü. Ziu. Enze. Ziu. Skrumü. Rumpftifto. Ziu. Enze. Ziu. Skrumü. Ziu. Enze. Ziu. Skrumü. Rakete baby. Rum. Rumpftifto. Ziu ense ziunskrmü. Ziu ense ziurnskrmü. Rakete BB. Rakete BC. Rakete rinzeke te rakete rinzeke te rakete rinzeke te rakete rinzeke te rakete rinzeke te rakete rinzeke te bebe fbe fbe fbe fbe fbe fbe Fums bevorete ce u pöke